الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله للناس كافة سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قال أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي المرأة الصالحة قال أيضا النساء حبائل الشياطين قال أيضا فاصبر بذات الدين قلوا لرجلكم دا مولانا محمد طارق صاحب پاواز دا زنانو خصوصي بيان ستاسو پا خدمت کی وړاندې کیږي دا بتاسو تا پیخور خار کی دا قصه خانه شاتا اسلامی کے سٹ ہاؤس کے دا مسلم جان پر دکان کے ملاوی گی عزیزان و دوار و جہان و سردار صلی اللہ علیہ وسلم تا ارشاد رب العزال او فرمائے چہ تخپل بی بیانو تا چہ دا تمام عالم میں دیدی اخپل لونو مبارک و تاچدا دا تمام مسلمانانو خویند دی او دا اغی بی بیانو تچدا مسلمانانو بی بیانی دی دویتا یا رسول اللہ علیہ السلام او فرمایا چتاسو دا خپل ستر دا حیاء و دا پردے دیر لحاظ او ساتے فرمایی چه زنانا با پخپل کور کے قرار ناس کیوی او پخپل کورونو کے بم قدم دا سے پا مزگ دی چه دا قدم دے خودو کرپ باری سڑی چرتوان ہوئی تر دا سے حد پورے چه دا زینت جاما او دا سے رنگ بم نلگے چه اغی نخوی موی زی او پا پردو سڑو ناری نو باندے اغا خوی موی ورزی فرمایی چه دا کمو زناناو سترګې په پردي سړي ولګي او د پردي سړي سترګې په کومه زنانه ولګي د قیامت په ورځ به دا د اور په سیخونو باندې دغه سترګې کلاویږي او ویلې کړي سیکه اوس په نو په دغه سترګو کې الله د غضب او د قهر نه ډکه سیکه د اور سره کړي دې سترګو کې ګلونو چې کومه زنانه پردهدار وي پرهیزګار وي دیندار وي نو الله فرمایي چې د جنت اته دروازې دي او دا توارو دروازو دغه بیبي ته اختیار دی چې په کومه دروازه ورځي دا بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره به ملګري د دې وجه د دواړو جانو سردار فرمان دی چې زما د امت ظلمي کله ودونه کوي نو د دیندار حیادار او پردادار بی بی سر دی ودونو کی فرمائی فصبر بذات الدین ددوارو جانو سردار فرمائی تاسو پزنانو کی دیندارا او حیادارا پرزگار او پردادار بی بی خوخی کے دا اغی سر ودونو کے سمالچ بی بی دیندار وی پرزگار وی حیا دار وی پرد دار وی او داغی سر سڑی نکا تڑی اللہ فرمائی محبوبا د دغی دیندار بی بی سرا د نکا د تڑلو پا وغبان دے اللہ فرمائی زبد سل شہدہ و سواب ورکما سمالچی بی بی دیندار دا پرزگار دا پرد دار دا ستر دار دا د دې د نکاح وخت کې با الله د سلو شهدا او ثواب ورکي بیا به یو یو شهید او یو یا دوزخیان د دوزخ نه جنت لبیا د دوارو جانو سردار الله فرمای محبوبا سمال چې دیندار بیبی تخاون یو نظر وکي او دغه نظر د محبت وی د دیندار او د پرهیزګار د پردادار او د ستر برکات داری چې دې تکم انسان چې خپل خاوند دی په نظر د رحم وګوري الله فرمایي د پردادار بیبي د برکت د پرده نه به تر قیامت ورته الله په نظر د محبت ګوري دوارو جانو سردار باندې الله مهربان دی محبوب دومت بی بیانو تو آیا زنانو تو آیا چه قرار پور کی کینے کم ابی بی چه پرزگار دا پرددار دا او کور کی خاون نرائشی خاون تا سلام وی چه و خاون دا السلام علی رب کریم فرمائی دا حیادار بی بی چه خاون تا سلام کو دا احد دا شہداؤ دا نیم جہاد سواب بغر لام اللام کلی کما واجب بی پرہیزگار دا پکور کی قرار دا دا خاون خبر منی او دا اللہ حق برابر ای اللہ پا صرف سلام چه خاون تا سلام وی نو اللہ فرمائی چه دا قیامت پورت بے دا احد دا شہداؤ دا نیب سواب مالدار جو رکما سمال چه خاون کور تراغے او بی بی ور تا سلام کئی خود دیندار بی بی یا اللہ زمون بی بیانو کے دینداری راولا پرہیزگاری راولا منگزاری راولا سترداری راولا ستردار بی بی باندے چی خاون سلام ہوئی چی خاون وی دا خزا زبا حیانا کا خزا دا پا دروازہ دا نن ناستا دا دا کور اخلے پخلے کئی نور زموار ہے دا بار دا پناری نو دی زنان کور کے ناس دا خاون راغے او ورت سلام ہوئے چی بی بی تا ما تا سلام ہوئے خوز تا تا سلام ہوئے و بی بی السلام علیکے رب کریم فرمائی چی زما دا محبوب دا مد ظلمیا اے دا دغی بی بی خاون دا داستا بی بی دندار دا فرزگار دا حیادار دا سلام خطر دار دا تا پدی بی بی سلام ہوئے دا قیامت پا ورز با اقل سزر قوم کی با اللہ فرمائی چی دا دے بدل کے زپتا سلام و ایمان دہلا ناری بی بی تا پا سلام ویلو گے اللہ وی دا قیامت پا ورز با پا دا غی امتی چی دا دی بی بی دندار خاوندے دا پرزگار خاوندے خاوند پا سلام وی نو پا خاوند بیز سلام ویما سلام القول من رب الرحیم سلام القول من رب الرحیم محبوب کریم تا اللہ فرمائی چھ دا پا دندار بی بی خپل بان سلام ہوئے دا دے عوض کے بعد دا حشر میدان لگی دلی دا قیامت پا ورز بعد دا عرش نیو تربتا خی تربتا بجنت ہوئی او گس در بدوزخ ہوئی مخامق بمیزان لگی دلی پا دا غنارینا خاون چھ پا دندار بی بی سلام ہوئے اللہ فرمائی زا پا خپل سلام یا اللہ زمون بی بیان دے زمانی دیندار کا آقا فرمائی چکل زنانو نحیا لارا زنانو سرون بربن شو زنانو سترون لڑ شو او حی پری خودا نو دا اسمان تا گور ہے دا اسمان نبا کانی راوری گی دا اسمان نبا اور راوری گی دا اللہ دا طرف نبا قہر و سختی رازی او دا اسمان نبد کان بارانشی پغم کو بزلزل راشی اللہ دا بوئی زنان سطر نکی پغم کو بد خبگان زلزل راشی کلب توفان رازی چه زنان کی حیانوی نو توفان نرازی بے بہا او بے قیمتا غمونا برازی او نا دی دا سوابونا اغبم تینا محرومشی او دا قیامت پورز با پا یوسق عذاب کے گرفتاروی محبوب فرمائی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی یوم القیامة بعض زنان دا سے باری کی جامعے چھئے چدل دا خوب بجامو کیوی ورنا تل زرقام بولاری دا بی بی بی جام دا قیامت پورز ولاری یا اللہ دلتے جامعے چھولوے دا قیامت پورز بی جام دا اللہ وی دے بسطر نکاو دے بپرد نکولا دا پرد دار زنانا باندے اللہ مہربان زمک اسمان مہربان نبی آخر الزمان مہربان دا اسمان ملیکان مہربان دندار بی بی چسمانے کور کے جارو وہی اوخ پل کور جارو کئی دا حیادار بی بی تا اللہ فرمائی تا تا ما پا ملنا مکے سواب نرکلو یا اللہ سمر سواب برکے اللہ فرمائی دا بی بی کور کے ناس ترا دا چھ کور کے جارو وہی زب پرشتو تو ہوئے ما چھے کرامن کاتی بینو دغ بی بی دندار دا حیادار دا پرددار دا ستردار دا ننخپل کور جارو کئی دا دے ملنا مکیو لکے لکچ دا بی بی مریم دا او بیت اللہ شریف جارو کئی دے لدخان کابید جارو سواب ورکے رب کریم دا دوار جانو دا سردار محبت سوم رمین نے کلویز پی دا مور رمین یم کلویز پی دا پینزیشتو مین دم رمین کلوی دا یو مین دم رمین چیز پریزگار بی بی دا کور کی جارو وحی دا خانکا بی عمر سواب ملاوی گی رب کریم دا دیکھ پور واغستا دا خانکا بے سواب کشمار او دا بی بی واغستا دا بی بی مریم رضی اللہ عنہ پا سواب و قطار کشمار کا دگا دیندار بی بی کورتے خاون راغے خاون تے مرحب ہوئے خاون لے تسلی ورکلا چھ خاون دا خپکے گما کلب نہریو او کلب غریبانیو رب کریم فرمائے دگا بی بی تبدنیم جہاد نور سواب ورکم دابا دا قیامت پورل دا شہدو سب کے والا روی تمام زنان برا جمش الہا دا زنان زمون گوان کے وا دا نہ جہاد لتلے وا نہ دے جہاد کرے دے نہ دا جہاد میدان کے شہید شوے دا خونن دا شہد او سب کے والا دا اللہ فرمائی دے خاون تا تسلی ور کرے وا خاون دے بے مزدور ہے راغے بے دولت راغے خود دے چھ ور دا خیال شو دا غرنگ کے تغیر وو رنگ کے زیڑو خاون تے اوے خپکے گما کا مزدوری دیو نشلا نہر برازی ددوار جانو سردار با مکسر نہرو و خاون دا تمک نہر پروانشتا او ددوار جانو سردار سو بی بی عیسی صدیق اکثر نہروا اکثر با اغبی بی نہروا و خاون دا خپکے گما زبم در سر نہر تیرو ما رب کریم فرمائی چھ دیندار زنانا پردار زنانا دا او یو ناری نو نا بہتر دا یا اللہ دا دے زمانی بی بیانی دیندار کا حیادار کا ستردار کا او پخپل کوری دنن پردار کا محبوب کریم دا قیامت روز براشی فرمائی زنانا با پدوزخ کے الوڑی تڑلوی پا قینچے بطن سرمن و وخی غسیگی ددی چگ برازی جا برازی محبوب میں فرمائی چی کلبی ویادو کی چی الہ مولدہ سزا ولدہ دا اور پا چرورانا وخی پریگیگی او شگلونم دا بد خنزیر پشان جور دی رب کریم فرمائی چی تاس پا دنیا کے سطر نکاو نم زبا خبر مناو دا نم دا کو خبر مناو دا نم خاون سر وفا کولا نن بدر نتر جند جند بل تر دیر مدے پورے دا وقت پزہبان نے سرمن تاسو نجودا کی گی دا جامو پزہبا تاسو تا دا اور جامے در غستی کی گی باز زنانو نا بسترگی و باسی اغسترگی با بیارازی دا اور سروٹ کے باچائی او دا اور سی خونا با پکسترگو کے ورکائی یا اللہ دیسترگو کم گناہ کرے دا اللہ با فرمائی چھ داسترگی پا پردی ناری نا لگے دلے وے دا پا بازار لگے دلے وے دا پا اجنبی سڑی لگے دلے وے دا نظر زماو داسترگ زماوے ماوے دا با پہیا کیوں سی خدا پا پردو ناری نو لگے دے نن پکے دا اور ویلی کڑی سکارو ما یا اللہ زمون بی بیان پرددار کا او دا دے قہر نئے پامان کا ددوار جہان سردار فرمان دے سمال چھ دا دیندار بی بی پل خاون لراشی چھ خاون دستر بے علا راش چھ چاپی در لو کما دے بلا دریز للا سنا دا خاون پا بدن اخینی چھ اللہ فرشتو تو فرمائی علا کئی راشی دا دیندار بی بی پل خاون خبر منی دا پل خاون خدمت کئی آغا دنن والا چاپی کئی زتن رزہ ما فرشتو تا سنتے رضا شک فرشتے اسمان کے آوازو کی ددی بی بی نخاون رضا دے اللہ و عزت رضا ما فرشتے تے رضا دا اسمانی مخلوق آواز راشی چی منگم تے نرضا یو دا غوق کے اللہ فرمائی چی فرشتو ددی عمل نام کی اولی کے لکدی انی میں تولے سرزر راو آغستل او بیری یہ زمان پنام خیرہ کم زنانا چی دخ پلے وہم دے دا خاون خدمت کئی خاون لزور کئی خاون لچاپی کئی اللہ دا اونی مطولو دس روزر دا صدقے سوابر کئی اللہ وی بیریا میں منظور کرو دخ دیندار بی بی جس مالے دا اللہ حکم منی او دخ پل خاون حکم منی خاون ورتوی بی بسترے ما فرشانیم علمال زور کا اللہ وی بیابم سواب درکوم خود اسرو زرنا دا اونی مطولو دسفین زر سواب بدرکم زکتا دخ پلین دے زور ندکڑے دخ پلین دے خدمت دے ندکڑے تا تخاون آوازو کچھ راشا پا بدن میں یو سول لاسونه کېږدا. رب کریم زمون د زمانه زنانا دا د خپلو خاوندو دانو تابدار کا چې الله ته رضا وي د کور خلقم رضا وي او خاوندم ته نارضا وي. د دوارو جالو د سردار د امت د غبیبی چې سمال را واده شولا او د واده نه بعد بیا د دې نفس تا الله یو نفس را وستا د غبیبی چې دوه رکعت مونځ کوي دننه په کوټه کې مونځ کوي نو کوټه کې حیا ده. الله فرمایي د دغې بیبی چې په نفس ماشوم دی د دې دوه رکعت مونځ به په کوټه کې دننه په اتیو رکعتونو باندې شمار کوم. سمال چی بی بی پکور کی دن نمونز کئی او پکورت دن نکئی کوٹا کی حیاء دیر دا سطر دیر دے اللہ دورکات من پکورت دن ندندار بی بیلا دوا دن بات چی ما شم نفس باندے دے اللہ پا تیو رکات منظر دیت بدا تیو رکات سواب ملاوی گی. یا اللہ سمر مہربان ہے سمر مین کے رب کریم فرمائے چھ دا دیندار بی بی چھ کلا دا دے پا نزبان بل نفس دے دا دے وز پا منزن بانے او پرو جبان دے منظرو ما او شپد زدے پا عبادت او تحجد منظرو ما دا دیندار بی بی پا نفس چھ کلا ما شمرا گئے دا سلی رشتو گنٹو کے دیر زر ساگانی اخلی دا عرصا پا بدل کے اللہ دا تسبیح دا سبحان اللہ سواب ور کئی بی بی کو ددا او کو اللہ ردا کدا کار کئی کروزگار کئی کخورا کوسکا کئی پا عرائی و ساور اللہ اللہ دا یو سبحان اللہ سواب ور کئی سمال رضی روجہ کے اللہ شمارے او شپور اللہ تاجد کشمارے او اللہ ولا پشواروز کے ددیر سزرو سبحان اللہ قبول شو سواب اور کئی دگا وجد چی بی بیانی دیندار ہوئے نو جنت ور تکور کے ملاوی گی. یا اللہ زمون بی بیانو تا جنت دا دنیا نم جوڑ کا دا خپل کور نم جوڑ کا خبر نم ور تا جنت جوڑ کا او دا وزی دا قیامت دا بی بی فاطمہ تزراس را دا پولیس و پول بان پولیس و رات پا پول پا حیادار و قطار کے بور باسا دوارو جانو سردار فرمان دے چھ زباد اومد پر ددار بی بی بی کلچ آغی معشوم پیدا کیگی او معشوم پیدا شی نو رب کریم پرشتو تو فرمائی چھ دا زباد و محبوب دا اومد حیادار و دندار بی بی دا دے نظر زیما دا دے عمل نامکے دا او یو کانو کلنو دا روجو دا منزنو سوا پا انعام کیو لکے کرا من کاتبین دا دے عمل نامکے دا او یو کالو دا روجو دا او یو کالو دا نبلونو سوابونا اللہ درج کی وید دے معشوم پیدا شو دے انام کی دندار بی بی تا دا او یو کالو دا عبادت سواب ملاوی گی. دنوار جانو سردار پو مت اللہ میرا باندے دا غدیندار بی بی پو بدن باندے دا معشوم دا پیدا کے دو سرا پا رگونو تکلیب دے پا پیوندونو تکلیب دے پا اندامونو تکلیب دے. اللہ فرمائے دا زبا دا محبوب دا مت حیادار بی بی دا دیندار بی بی دا ستردار و پرددار دا دا ہر یورک پا بدلکے چھ درد پی راغلے دے اللہ وید قبول شوی حج سوا برکو ما بدن کے درے سوش پہ ترگو ندی دا معشوم پرات لو دنیا تا پدرے سوش پہ تو رگو نب کے درد راغلی وی. اللہ فرمائی دا درے سوش پہ تو حجن سوا بور لکور ورکو ما دی بیبیلا میں دا سے حج ثواب لکھو لکچ دے منڈی ہوا حلے توافونے اکل اللہ تے توافون منظور کل بیائے حپائے مقام ابراہیم منظون اکل اللہ تے اگ منظون قبول او چی پا حجر اسودے شنو لگولے اللہ ویدگا حجر اسودا باندے دا دوارو جانو سردار شنڈے مبارک لگولے دی بیبی عائش صدیقی رضی اللہ عنہ شنڈے مبارک لگولے دے او پدل حجر اسود باندے بی بی فاطمہ تزارا مبارک شنڈے لگول دے او ددی بی بی شنڈے پکش مار کر رب کریم بخبر کور دن نبی بی تد حجر سواب اور کئی دا عمر و سواب اور کئی وجدانا چدا کور کے دن ناس تدا دا خوان نبی جازے ند چا غم لزی ند چا خادے لزی کہ خوان اجازے زور کی نو پہایا او پا پردا پا زور پڑھونی کے او پا یو کمزور بورقا کے چھ دچاستر گی ورطن جوڑی گی کتو تا دچاستر گی ورطن ورزی پا دا سی بورقا کے پٹا روان دا اللہ وی پا کور دن نبا دے لزدہ جنو سوا ورکو ما دن دا رزنا نراغلا نندا اللہ مہربانی را پا دندار بی بی باندے رب کریم مہربانی اکلا معشوم بچی ورلا اللہ ورکو پا کوردنن اللہ مہربان شو کما بی بی باندے چھ حیاء گرانوی اللہ غا بی بی لا معشوم کور کے ورکے جنت ورلا کور کے ورکے نعمت ورلا کور کے ورکے پا کوردنن با اللہ مہربان شو وگبشتا معشوم بچے پیدا شو یا میں در للور در کلا یا میں در لزوے در کلا یحب لمن یشاء انا و یحب لمن یشاء الذکور دا اللہ وخلا کچال زامن ورکی کچال لنون ورکی دا اللہ وخلا دا اللہ معشوم بچے دنیا تر آگئے یا ناری ند یا زنان دا رب کریم فرمائی سلویخ تو رض پورے دے بی بی تمن ماہ دے قرآن شریف بن راغلی روج بننی سے کچھر بیادا اللہ جوڑکا دروجی قضی براولی منزو نور تمام دے قرآن تلاوت ور تمام دے خوک دغ رض کے دن نوفات شا ندعب دا میر حمزہ سرا چھ دا اہد پا میدان کے اوزایا یوزے کی قیمشو او یول الزایا بلزے کے دا پا مل باندے ٹھکڑے ٹھکڑے او درے زائے بلزے ٹھکڑے یوی زائے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رہو دا ٹول شہد و بادشاہ دا اولیاء و سردار دے دا بی بی بک دا غرض کے سلو اختے کے دنن و فادشاہ دا بدا امیر حمزہ سرولا رہی رب کریم فرمائی چی اولیانو کی بولیانو بادشاہ بی بی آسی یزنانو کیوی او دا اولیاء و بادشاہ با دا غدیندار بی بی چکل سلو اختے کے وفات شوا دا شہدہ و قطار کے بولا رئی یا اللہ زمان بی بیان حیاء ناکے کا پردار کا دا سطر پردے توفیق ورکا سردار بی بی خپل ماشوم لپے ورکے رب کریم پا خپل پے مرائے دا حیاء دار پے دی حیاء دار پے خپل بچل ورکے پا آئیو ساس کے ہو پا آرگوٹ دا پیو لس دا دی گناہو نماب کی گی او گوئے کے لس ورلاللہ سواب ورکے لس نے کہ والا اللہ ورکے لس درجی جنت کے زیادی گی رب کریم فرمائی چھ سمال معشوم پیدا شو دا خپل پیور کئی دا دے نزوار اولوے صغیر و کبیرہ دشپی او دروزے پپٹ و پخکارا چھ سمر گناہ تشوے دا اللہ وی دا ٹول مر گناہ میں معاف کرا یو طرف دا دو یو کالو سواب ور کئی دا روجو دا عبادت سواب ور کئی بل طرف دا ٹول گناہ معاف کئی دا دا حیاء دا غیرتا دا دا سترو دا پردے اگا لب لباب دے اگا نچڑوں میں وہ ملاوی گی رب کریم اقبل معشوم لو بہی اس پر آگلا او معشوم بچی مودکا دا بی بی پخ پل مودرا پکور دا نندال معشوم دش پی او جرل دا مور ول اللہ ہوئی او دے کوشش گئی چه دا بچی زمو دشی آرام ول راشی خوب ول راشی ورت تکلیف ورنکی معشوم درد بدونوئی بغیر درد رسولو معشوم دو کلار کی رب کریم فرمائے چه دغس معشوم تا چه دا درد ورنکی مصیبت ورنکی خفگان ورل ورنکی دا دی بی بیزو احترام کو ما دا قیامت پورزے اللہ ویو تاج باورت پسر کے دما چه دا ملغلر رنا با شغرب نا مغربا جنوب نا شمالا زمک آسمان کدغ وخوی نو تمام کائنات برا کے د تمام قیامت دا میدان بی بیان براشی چه الہ دا بی بی کم عمل کرده چه دا بی بی نترزائے ورط دا تاج پسر کے خو رب کریم فرمائی چه دی بی بی ما شمتا بغیر دا درنا پیور کردی بغیر دا درنا دے ما شمتا تکلیف ندے ور کرے آگے خوشحال کرده پروردگار علم فرمائی چه دے تمی دا دول سو کلونو دا عبادت سواب ورکا اولک شل غلامان.